Stine, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, og det allerede var i morgen, og det var dig, hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dig? Det er et virkelig svært spørgsmål. Men jeg tror måske, at vi vælger, at det er ikke sådan meget længe siden, men her i til påske, og specifikt påske lørdag, som er en ret stor ting på Ærø, hvor vi alle sammen mødes på stranden og koger æg og griller og hygger. Der i år der havde jeg min roomie med, som også er en rigtig god veninde. Det var bare alt i alt en virkelig god dag, hvor det var hygget, og hun fik lov at møde min familie, og de fik lov at møde hende. Og det gik bare rigtig godt, de klingede bare rigtig godt sammen, og det var sådan lidt en, hvad kan man sige, min familie møder mine venner-agtigt for første gang. Det er meget rart, at de sådan lige begge kan se, altså hvad, hvor jeg er nu, eller hvem jeg er sammen med. Og at min familie ligesom kan se, okay, hvad det er, jeg kommer fra, få en lidt bedre forståelse af, hvem jeg sådan er. Ja, det er jo det, når vi koger æg i havvand specifikt over bål, og griller pølser, og så alle har noget med. Og vi får snakket med alle naboerne og sådan noget, som vi måske ikke snakker så meget med til hverdag. Hvor mange er I? Der kan være langt over 100 mennesker dernede. Og det er alle folk på Ærø, og alle kommer hjem til påske. Det er større end jul, blandt andet. Og alle folk tager til stranden, sådan forskellige steder, man har. Ikke hver sit sted, men du ved, man har nogle steder, man sådan traditionsmæssigt kommer. Mange af de unge tager på bjerget, hedder det, for at drikke en masse alkohol og hygge sig. Det har jeg så ikke været så meget med til, både fordi jeg ikke drikker, og så fordi jeg ikke rigtig har det netværk derovre på min alder. Var det godt vejr? Hvordan var stemningen? Det var helt vildt godt vejr. Altså det var virkelig, virkelig varmt, og høj solskin, blå himmel, og det lige før sådan rapsen den begyndte sådan at springe ud derover. Det plejer at gøre sådan lidt før resten af landet, hvilket er lidt hyggeligt. Så denne her dag, der flyder ud i aftenen, som du gerne vil se for dig i din sidste øjeblikke, det er lidt det her med, traditionen møder det nye, ikke? Eller dit nye liv, som er dig og dine venner i København og dit, i går så en gamle liv, traditionerne fra Ærø og din familie og dit ophav, de to mødes ligesom, og i det her møde går alt bare ligesom op i en højere enhed, altså der er bare all love, lyder det som. Ja, det beskriver det faktisk meget godt, at det er bare sådan en glæde. Det er noget, der nærmer sig lykke også i løbet af den dag. Alt i alt en virkelig, virkelig god dag. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Færdig lang tid siden, det var påske, men som du sidder her over for mig lige nu, Christine, der er du 20 år gammel. Du bor inde i Indre By i en, for nogen, velkendt lejlighed, i hvert fald for mig, for det er ikke første gang, jeg er her. Du bor nemlig sammen med Andrea, som man kan høre hendes nekrolog og hendes afsnit, det hedder Et lille liv med små ting. I bor jo sammen, fandt jeg ud af, da jeg mødte op på adressen. Her bor du med hende og nogle andre veninder og roommates, og sammen med dine prisvindende chinchillaer. The plot thickens, simpelthen de chinchillaer, man kan høre i baggrunden af Andreas afsnit, det er dine. Og da jeg trådte ind på dit værelse for første gang nu her og så pokaler og rosetter, så kunne du fortælle mig, at de er prisvindende. Jo, altså det er det. Det kunne være bedre, men altså Det er de. Men du har haft med på udstilling. Det har jeg. Alle mulige ting. Så det er også et faktum om dig. Derudover så kan jeg også fortælle, at til hverdag, der arbejder du som vagt. Det gør du på Rosenborg og Amalienborg Museerne. Det er en introduktion til dig. Kan du ikke folde den bare lidt mere ud, Christine, og give os en overordnet tidslinje over dit liv? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg kommer fra Ærø, men er vokset op det meste af mit liv i Vestjylland. Hvor vi flyttede over, da vi var omkring 4 år gammel. Mig og min tvillingebror og min mor. Ja, der har jeg egentlig haft det meste af mit liv indtil efter gymnasiet, hvor jeg blev enig om, at jeg skulle have sabbatår. Så jeg flyttede tilbage til Ærø, fordi det ligesom var sådan min mulighed for at bo på Ærø, uden at det skulle være noget fast. Og der søgte jeg også ind på dyrlægestudiet, men kom desværre ikke ind det år. Men der havde jeg allerede nået at få kontakt til en, jeg fandt på Facebook. Jeg lavede et opslag og skrev, at jeg kunne godt tænke mig at finde en og finde en lejlighed med, hvor jeg havde et billede af min chinchilla og mig selv. Og der var en person, der svarede mig. Og vi blev så enige om, at det var en mega god idé, og vi skrev lidt sammen og fandt en lejlighed. Og derfor valgte jeg også at flytte herover til København, selvom jeg ikke kom ind på mit studie. Ja, og så der har jeg også fået en masse gode venner. Jeg fandt mit arbejde her, som jeg egentlig søgte lidt for sjov. Men ja, kom ind på og fik, og som jeg også er meget glad for. Ja, og så har jeg så lige søgt ind på dyrlægestudiet igen. På kvote 2, og jeg er faktisk for ikke så længe siden fået at vide, at jeg skal til interview også. Så det er et skridt nærmere. Et skridt længere end sidste gang. Ja. Yeah. Så nu går du lidt og venter på det endelige svar, men du er optimistisk. Det er jeg. Vi krydser i hvert fald fingre. Christine, i dag der skal jeg skrive din nekrolog. Forestil mig, hvordan den mund kan se ud, hvis du allerede skulle dø nu. Gud forbyde det, men som 20-årig, hvad har man så egentlig at vise frem af den tid, man har levet, ikke? Det skal vi finde ud af. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at komme helt med ind i, det er et øjeblik i dit liv, der endte med at blive definerende på den ene eller den anden måde. Ja. Altså det er godt nok det ikke det gladeste minde i mit liv, hvis man kan sige det. Men da jeg var 4 år gammel, der blev mine forældre skilt. Det var dengang, jeg stadig boede på Ærø. Jeg kan nemlig huske, at det var sådan lige kort efter vores 4 års fødselsdag, mig og min tvillingebror. Som jeg også kan huske, fordi det har lagt sig tæt op af. Og ja, efter de blev skilt, da vi så flyttede med vores mor, mens mine to storebrødre er blevet hos vores far. Og min mor finder så en kæreste i Jylland, som vi flytter op til. Hvilket er sådan, at vi endte i Jylland, selvom vi kom helt ned fra Ærø. Og altså, det har ikke været nemt altid med den der skilsmisse, fordi begge mine forældre fandt nye partner igen forholdsvis hurtigt. Det har bare ikke altid været sådan en dans på røde roser, hvis man kan sige det sådan. Og det har givet mig både altså, de her nye papforældre og en masse andre mennesker, der er kommet ind i mit liv på det tidspunkt. Min papmor havde blandt andet også 4 børn med. Altså, vi har det jo godt sammen. Og alle de her forskellige mennesker har givet mig en masse med på vejen. Både ud af gode og dårlige oplevelser har det sådan været med til at forme mig og måske vise mig, hvordan jeg ikke vil være, eller hvordan jeg gerne vil være. Og hvad er det, der var specielt hårdt ved skilsmissen? Har det været det her med, at at lige pludselig se sine forældre få en ny partner så hurtigt efter, eller var det det her med at flytte? Hvis vi skal zoome ind på et element i det, hvad tror du så? Ændrede kursen eller defineret? Altså nu var vi jo heldigvis ret små på det tidspunkt. Og jeg mindes ikke noget med, at det har været svært at flytte som sådan. Jeg tror, det har været spændende. Men det var mere det der med... hvordan siger vi det? Jeg tror mere, det var det der med altså de her nye sådan, parforældre. Det var både måske lidt hårdt og sådan svært at forstå, at de var sammen med nogen andre. End sådan, at det ikke var mor og far, men det var min far og min papmor, og min mor og min papfar. Og jeg ved, at altså, de har nok gjort deres bedste, men det har bare ikke altid været sådan lige godt, hvis man kan sige det sådan. Altså, dine forældre tænker du på, eller papforældrene? Dem begge to. Men det har nok været mest det der med de nye papforældre. Mm. Da, jeg ved, min papfar havde det lidt svært. Det var så måske ikke hans skyld, at han havde ikke nogen børn på det tidspunkt. Og han fik smidt 4 lige i hovedet på én gang. Han har gjort hans bedste. Han har lavet nogle fejl, men det, er jo også, det gør vi jo alle sammen. Men det var heller ikke... mere end måske 5-6 år siden, da de sådan ældste af børnene begyndte at flytte ud, at jeg sådan fik mit i gåseøjne sådan eget værelse. Fik gæsteværelser. Så der var sådan ligesom plads til, at jeg ikke behøvede at sove ind ved min pap lille søster mere. Jeg er ikke selv, som måske nogle gange kan det føles den eneste i landet. jeg er ikke selv vokset op med forældre, der er blevet skilt. Men det, jeg kunne forestille mig, er det svære ved det, når i særdeleshed, når ens forældre kommer hurtigt videre. Lige pludselig får man en helt ekstra familie, som man egentlig ikke har bedt om. Ja. Og så skal man lige pludselig se sin mor og sin far prioritere andre og en anden slags familie, end den man kendte, og at der ikke har været et værelse til dig. Jeg tænker, at det har været ret... Altså, det har nok gjort sit indtryk på dig som barn, når noget af det eneste, man kender, er det her trygge ø-samfund, og familien udgør jo rammen for alt, man forstår, når man er 4 år gammel, og den blev jo lige pludselig altså sprængt fuldstændig. Ja, altså jeg har ikke altid, men rigtig ofte følt mig sådan lidt som en gæst, eller som om man er på besøg derovre. Og så også det der med, at vi selvfølgelig også blev taget ud af vores børnehave. Vi nåede faktisk at have 4 børnehaver inden for ja, den forholdsvis korte tid, man jo går i børnehave. Hvilket også er grund til, at jeg har nok ikke sådan knyttet mig helt vildt meget. Jeg kan ikke huske så meget af min børnehavetid heller. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, når andre folk snakker om, at de kan huske, at de har haft den her rigtig gode ven i børnehaven, og alt, hvad de har lavet sammen og sådan. Og hvordan tror du så, at denne her sprængte familiekonstruktion i virkelighed, eller sådan sprængelsen af alle dine rammer og alt, hvad du nogensinde har kendt som bare 4-årig, hvordan tror du, det her definerede dig? Jeg tror faktisk på mange måder, det har gjort mig stærkere. Mm-hmm. Og så er jeg også blevet nok noget mere selvstændig. Jeg har aldrig haft problemer med sådan noget. Jeg har været ude at rejse tit, også bare med min veninde og hendes familie. Og jeg flyttede også tidligt ud, da jeg var 18, flyttede jeg hjemmefra første gang. Så jeg har aldrig rigtig haft sådan noget med hjemve, og jo, jeg elsker min familie, men jeg er heller ikke så knyttet igen. Som i det ikke sådan, jeg går og har hjemve, når jeg går rundt herover i København. Og tænker, nej, okay, nu alle de andre er hjemme ved deres forældre, det gad jeg også godt. Selvfølgelig, det ville man jo gerne, men det er ikke et helt vildt stort behov, jeg har sådan i min hverdag. Christine, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, men du til gengæld selv må vælge, hvordan det ser ud. Hvordan ser det så ud? Har det set ud? Altså, jeg har sådan et lidt sjovt øjeblik, hvor jeg måske bare tænker tilbage, og sådan, hvor var jeg egentlig sej? Fordi det, jeg har nok gået i sådan 5. 6. klasse måske. Og jeg er måske altid blevet drillet lidt, fordi jeg er ikke sådan, hvad man vil definere som helt normal. Hvad tænker du på? Hvad ville folk for eksempel drille dig med? Altså, jeg kunne rigtig, rigtig godt lide dyr. Det kan jeg stadig. Og jeg havde sådan noget, altså, jeg kunne sige som en hund, så jeg ville løbe rundt, og jeg ville gø og lege dyr, og ja, bare altså, sådan noget med at lege, helt ind til, jeg skulle skifte skole op i 7. klasse. Og det var der bare nogen, de der sådan, du ved, lidt seje piger i vores klasse, der synes, det var helt vildt mærkeligt, det kunne de ikke forstå. Så de ville, ved, sende sådan lidt blikke og sådan små kommentarer. Hvad kunne du finde på at sige? Åh, det er så længe siden. Men du har alligevel kunne huske de her blikke, altså de har skulet ned på dig, mens de har løbet rundt? Eller skulet lidt, og også noget, når jeg gik, eller hvis vi snakkede, eller om et eller andet, vi synes var spændende, de her dyr og sådan noget, så ville de kigge sådan mærkeligt. Også fordi vi havde en fælles veninde, som jeg kun var sammen med, når vi havde fri. Fordi hun var også lidt sej. Så vi var ikke rigtig sammen i skolen. Vi havde ikke rigtig det der sådan, forhold i skolen. Da vi snakkede ikke sammen. Men når vi havde fri, så var vi bare bedste veninder. Og så kunne hun få lov til sådan noget med at lege og slippe sig sådan selv lidt fri. Som jeg ikke er helt sikker på, at hun kunne på samme måde med sine andre veninder. Så jeg ved heller ikke, om der har været lidt jalousi indblandet. I hvert fald så kan jeg huske sådan en specifik dag i på min gamle skole. Vi havde sådan en lang eller gang, hvor der var nogle forskellige lokaler. Sådan noget sløjt og håndarbejde, ved, naturvidenskab og så videre. Hvor vi stod ude i den gang, og der var sådan lidt mørkt, fordi der ikke rigtig nogen vinduer. Ude foran vores naturtekniklokale. Hvor det er, at jeg kan ikke huske, om de kigger mærkeligt på mig, eller om de kommer med en kommentar. Men det, det er hele klassen, der er samlet? Jeg kunne så faktisk kun det også, og så vi måske er i gang med at skifte team eller et eller andet. Jeg stopper dem i hvert fald bare og kigger på dem og siger, hvad er jeres problem? Hvor de så bliver sådan helt mundlamme og sådan begynder sådan at stamme lidt. Og sådan, det er bare fordi, vi synes, det er lidt mærkeligt. Eller du er lidt mærkelig, og det er sådan noget med at lege og sådan stadigvæk. Sådan et, kigger på dem og sådan, okay. Og så kommer der ikke rigtig mere så sådan lidt. Det er da fint, de interesserer jeg nok i mit liv til. Sådan investerer jeg i det. Men der kom heller ikke mere bagefter. Er det rigtigt? Ja, de... Jeg ved ikke, om jeg tog lidt pusten fra dem, men... ja. Det, Og hvis du godt, da I står her, I har lige haft naturteknik, måske skal videre ned til sløjt, det er lidt sådan en mellemstadie, man er i, man bevæger sig bare lidt. De har sagt endnu en kommentar, eller øjnet, himlet med øjnene. Ved du ligesom godt, altså den dag, da du står der, ved du godt, har du ligesom aftalt med dig selv næste gang, så siger jeg noget? Eller er det ligesom bare noget, der altså, slår dig? Jeg tror måske bare, det er noget, der slår mig. Jeg sådan lidt, vil egentlig bare gerne vide, hvad det er, jeg har gjort, eller hvad det er, der det her problem, de har skabt ud af mit liv. Men er du nervøs, da du så siger det? Er det noget, du skal tage lidt tilløb til, at have lidt mod til det? Det lyder, som om du bare... Jeg tror bare, det var sådan et reelt spørgsmål, at jeg bare undrede mig over, altså, nu var jeg da egentlig lidt nysgerrig, altså, hvad det var, der var galt. Men jeg tror altid lidt, jeg har været sådan også tidligere i de sådan mindre klasser. Du ved, i den periode, hvor børn er sådan, vi gider ikke lege med dig. Når jeg har fået det at vide, så de voksne har lagt mærke til kigget, så kommer hen om, og jeg har været med, så siger vi gider ikke lege med dig. Og så siger okay, og så går jeg. Finder jeg nogen andre? Så synes jeg bare, at jeg tænker, at jeg har bare været sådan lidt et sejt barn. Eller i hvert fald altså meget sikker i mig selv. Du har ikke taget de her afvisninger så forfærdeligt tungt? Nej. Jeg tror bare ikke, jeg har givet at bruge min tid på dem, hvis det er, at de ikke har ville bruge deres tid med mig. Det er jo også en fed åbenbaring at komme til, men det er vildt allerede at have det så tidligt, ikke? Ja, det er nemlig det, for det er ikke mange år siden. Det sidste, med det der med, vi gider ikke lege med dig, er ikke noget, jeg sådan specifikt kan huske. Men det er noget, jeg har fået at vide. Også det der med at sådan sige fra. Har vores pædagoger også haft sådan en helt optur i dag, hvor det var, jeg sagde fra over for min veninde, som var hende, jeg kun legede med i fritiden. Fordi hun kunne godt være sådan lidt bossy. Så den der, jeg endelig sagde fra over for hende, var de alle sammen sådan, der jeg skulle hente, så Gitte, hun sagde fra der til min mor. Så hvorfor vil du gerne huske som en, der siger fra? Jamen, jeg tror bare gerne, jeg vil huske som en, der sådan er sikker i mig selv, og ikke behøver sådan at validere sig andre. Der er også flere, der har lavet fejlen, og prøvet at undervurdere dig. Ja, det gør de. Og det er også, jeg har også flere gange, jeg tror, jeg har fået at vide, jeg er blevet mobbet op igennem min skoletid. Det er ikke noget, jeg kan huske. Det har ikke været værd at huske på. Ja, så jeg tror bare, vi har virket som nemme mål. Så du vil gerne huskes for at være en, der faktisk sætter grænser og godt kan tale højt, når det virkelig gælder, og stå op for sig selv. Og måske ekstra meget, fordi at du tit bliver fejlbedømt som en, der ikke vil gøre det. Ja, det er faktisk ret spot on. Så at endelig sige fra på en mørk gang ved sløjlokalet i 6. klasse, det kan vi huske dig for. Christine, noget vi ellers kan huske dig for, noget der tit bliver nævnt i nekrologer, det er jo milepæle, og det er typisk af professionel karakter. Dog stadig nogle ting, der ligger lidt uden for vores skive i vores alder, men jeg synes alligevel, at vi skal have nogle milepæle med. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo. Altså, jeg har altid haft virkelig svært med matematik. Og det har faktisk altid tynget mig lidt. Jeg var så træt af det, i sådan de små klasser også, at jeg engang spiste min matematikopgave, for ikke at skulle lave den. En hel opgave? Ja, sådan, du ved, det var i de små klasser, men stadig sådan et ark papir. Det er en vild, jeg får bare flashback til alle de der dårlige undskyldninger. Undskyld, ja. Min hund spiste min opgave. Ja. Okay. Men vildt. I hvert fald, så fandt jeg ud af i 5. klasse, at der blev jeg enig med mig selv, om jeg vil gerne være dyrlæge. Og der sagde min mor så, at det er en skide god idé, men så bliver du altså nødt til at arbejde på det der matematik, og sådan med at få gode karakterer og sådan. Så jeg prøvede virkelig. Jeg havde også bare virkelig svært ved det op igennem folkeskolen. Da vi så kom i gymnasiet, første gang vi sådan, vi skulle testes lidt, se hvor vi lå henne, der fik jeg standpunktskaraktererne 0-2-0-2 i sådan mundtligt og skriftligt. Og den gjorde lidt ondt. Den er hård. Ja. Men så arbejdede jeg, og jeg valgte simpelthen at gå få matematikvejledning. Vi plejede at have sådan nogle mellemtimer om onsdagen, hvor vi havde 2 timer fri midt på dagen. Og der brugte jeg jo så både det og så også nogle gange efter skole på at sidde der med matematikvejledning og lave en masse sådan eksamensopgaver. Og så endte jeg faktisk med at få karaktererne 7-10. der i slutningen på vores B-niveau matematik i 2.G. Og jeg var virkelig, virkelig stolt af mig selv. Kan du huske den dag, hvor du ligesom får det her karakterblad? Jeg mener, at vi er på skolen. Vores skole var sådan ret, ret sjov. Det er sådan en masse sådan meget kvadratiske rum. vores fælles lokaler og sådan noget. Vi havde nogle sådan sjove blå vægge, og jeg ved faktisk ikke, om vi har været nede ved stjernevæggen. Vi havde sådan et glasvæg, der var sådan lavet med sådan galaxy. Sådan rigtige stjernebilleder og sådan noget. En galakseglasvæg? Ja, kaldte det bare stjernevæg. Det er bare sådan, du ved, ligesom når man ser sådan billeder af sådan galaksen, hvor man ser, der er lidt lilla og lidt grønt og en masse sådan, det er ikke sløret, men der er en masse de der sådan små hvide prikker over det hele. Og så havde vi sådan nogle ret grimme sofaer, der var sådan halvcirkel formet, som var altså virkelig gamle. Og men ja, altså vi sad, og så jeg mener, vi har sat mig og mine venner og mine veninder og sådan har sat og kigget sammen. Og hvad føler du ligesom? Kan du huske, at du er nervøs? Jo, jeg var lidt nervøs. Især fordi jeg skal bruge mine karakterer. Men vi var bare sådan nervøse, jeg tror egentlig, vi alle sammen var. Der var sådan lidt en spændthed. Men jeg sådan kigger det igennem, og kan bare mærke den der, altså sådan, ved, ens hjerte banker sådan lidt hurtigere, og jeg blev bare sådan virkelig, virkelig glad, da jeg så det. Selvom det kan godt være nogle af mine veninder, og det var sådan noget, du ved, rigtig sådan 12-tals piger, men jeg var sådan lidt, jeg var rigtig glad for det her 7-10, fordi jeg har arbejdet mig op til det. Og jeg kan ikke huske, om jeg ringede til min mor, eller om jeg tog hjem og var sådan lidt, prøv lige se her. Også fordi hun har været rigtig god til sådan, på en god måde at skubbe mig, og sige, hvis du gerne vil dyrlægen, altså, så bliver du nødt til at gøre noget ved det. Hun var også bare altså sådan virkelig stolt, fordi hun ved, at det ikke er nemt for mig. Og at hun ved, at jeg skal bruge det. Og ja, at jeg startede på de der 02-02. Så faktisk, altså, det kunne næsten ikke være værre. Slet ikke, altså i starten af gymnasietiden, og så få den der stemplet ned over sig, at nå, du er virkelig dårlig til matematik. Det var klart arbejdet, jeg var sådan stolt af, at jeg sådan har rykket mig. Noget andre nok også vil huske dig for, det er, hvordan du har efterladt et aftryk, et indtryk på dem, eller på noget, hvor du ligesom har sat dine fodspor i verden. Hvad et øjeblik, du i hvert fald har en formodning om, at der har du gjort et indtryk på nogen eller noget? Det er et virkelig, virkelig svært spørgsmål. Men jeg har det i hvert fald altså på fornemmelsen, jeg var i praktik her i januar, februar 21. Jeg var hos en dyrlæge. Frivilligt, så det var ikke noget, jeg fik noget for. Og det gik egentlig super godt. Jeg synes, det var mega spændende. Og det er så i nogle måneder, at du ligesom møder op på klinikken, og er der lidt som en praktikant vil være det, bare uden ja, at du får penge for det? Ja, og hjælper med, altså starter med sådan nogle lidt mindre ting, jeg kan hjælpe dem med at gøre klar til operationer, og handle ind til frokost, sådan nogle små ting, og bare være med i deres dagligdag. Men jeg ender så også med at få lov til sådan noget med at trække medicin op, og får faktisk også lov til at assistere ved operationer, hvor jeg har fået lov at stå og holde, hvis de ikke har haft hænder nok, mens de for eksempel har været i gang med at fjerne en knude eller alt sådan noget, og holde øje med narkose, hvilket jo var rigtig stort for mig. Men så også, da jeg sådan er ved at være færdig derinde, der går vi godt og snakker om de andre, sådan, de er godt nok trætte af, at jeg skulle afsted. Og det får jeg også, det får jeg at vide mange gange, de vil gerne beholde mig, hvis de kunne, men de synes, jeg skulle følge min drøm og se, om jeg ikke kunne komme ind på dyrlægestudiet. Helt til sidst får jeg også sådan lidt stille at vide, at... prøv at sætte scene for, hvor du er, da det her sker. Det er en af dine sidste dage. Du er vel også ked af, at du skal til at stoppe? Meget. Altså, jeg havde det. Det var virkelig, virkelig hyggeligt, og det var virkelig spændende. Og jeg mener faktisk, at vi er ude, de skal have taget nogle nye sådan, billeder af alle deres kolleger, sådan alle dem, der arbejder der. Det siger jeg, det vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe med, så jeg hjælper med at tage billederne. Så vi står udenfor, og det er sådan... Det var lige den periode, der var virkelig, virkelig koldt. Okay. Det var også der, det var for der et par år siden, hvor der også var virkelig meget is. Og der var lidt sne og sådan. Men altså, der var lidt sollys til vores billeder. Ja, og så står vi der altså, os alle sammen, og da vi så er færdige, der er der sådan nogle af dem, der går ind. Og så den ene af dem, som også er medejer, altså af klinikken, som selvfølgelig hen og siger tak, og fortæller mig faktisk, at de, jeg ved ikke, om de allerede havde, eller om de i hvert fald ville, søge om tilladelse til, at de kunne få lov at få veterinærsygeplejerske elever, eller i hvert fald en enkelt elev ind. Det gjorde mig egentlig også bare virkelig glad, at det, at jeg havde været der, måske også havde kan hjælpe andre med sådan at have samme oplevelse. Og ja, også altså, at jeg så har gjort det der store indtryk. De havde også købt en gave til mig. Jeg fik sådan en lille pakke med hundegodbidder, fordi jeg havde hund derhjemme med min mor. Og så en lille pakke med kattegodbidder. Og så havde de så også købt et gavekort til mig til Matas på 250 kroner. Og sådan lidt, okay, det var virkelig, altså virkelig pænt gjort, for jeg havde kun været der i sådan 2 måneder. Men det var sådan også en fin gestus, og det sådan siger lidt om, at de har været glade for, at jeg var der. Det har også helt klart gjort indtryk på dem, at du faktisk var der 100% af passion, ikke? Ja. Altså, du var der sgu ulønnet. Du var der faktisk frivilligt, ikke? Ja. De har nok også kunne mærke din passion. Altså, det har måske også vækket noget i dem. Ja, jeg har også fået en rigtig, rigtig god anbefaling med, som jeg også har sendt ind her til min uddannelse. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Ja. Vi kom tæt på i starten. Det er det faktisk, det er altså et helt andet minde, og det er, føles måske også som en meget lille ting. Men jeg husker det bare, som om jeg var rigtig, rigtig glad i det øjeblik. Det er sådan, vi er til min storebrors 25-års fødselsdag. Der er rigtig mange mennesker til den her fest. Han har rigtig meget. Vi har en stor familie, og han har en masse bekendte. og det var sådan lidt hen af aftenen. Det er udenfor. Han har en gård. Så vi er udenfor i hans sådan, festsal, og nogle af de andre måske over i hans værksted, hvor han har en bar, eller udenfor, og folk har sådan spredt sig lidt, og der er ikke så mange inde i festsalen mere. Der sidder kun, jeg tror, min mor og min papmor og sådan en lille håndfuld mennesker sidder stadigvæk derinde. Lidt tidligere på aftenen har jeg sådan danset med mine svigerinder og mine søskende og sådan. Super hyggeligt. Og jeg hører, der kommer nogle gode sange på, så jeg står sådan lidt og danser selv. Og så kommer den der You're the one that I want for Grease. Som jeg bare synes er en mega fed sang. Så den danser jeg sådan lidt for mig selv. Så synes, det er da egentlig sådan lidt halvtrist. Så ser jeg, at min far kommer ind i den anden ende af den her sådan rimelig lange meget sådan ret dys hal. Og så passer det lige med, du ved, der i omkvædet, hvor de synger You're the one that I want. Og så peger jeg bare ned på min far og begynder at synge med. Og så er sådan lidt, kom og dans med mig, agtigt. Og så går han hele vejen ned igennem, da jeg står sådan to sådan lange bord. Så hele vejen ned igennem dem. Og så danser vi så til den her sang. Bare os to, fordi der er ikke rigtig andre, der sådan er med på den. Så det er sådan noget, hvor vi bliver svinget lidt rundt, og det er super hyggeligt. Og stort smil. Det har han altid, når han danser. Og der var du lykkelig? Ja, yeah. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg følte mig meget lykkelig i det øjeblik. Også fordi vi har ikke så mange af sådan nogle stunder. Fordi han er sådan ofte ret travlt. Og så lave noget, vi begge to synes var sjovt. Fordi vi har ikke... Og gik sådan helt vildt mange ting sådan til fælles interesser og sådan så. Ja, det er en ting, og så i og med, at du bor i København, ja. Din far bor på Ærø. Det er ikke så tit, I har de her øjeblikke, så det er måske også derfor, at det er så ekstra lykkeligt, når de er der. Ja. Det sidste, jeg vil spørge dig om, Christine, det er tilsvarende et øjeblik, hvor du har følt sorg eller noget har gjort lige så ondt, som det var lykkeligt der til festen. Ja, der skal vi nok også tilbage over i min familie. Det vil være nogle år siden, og selvfølgelig mine papsøskende og sådan har altid været, eller altid, men siden jeg var fire, været en del af sådan vores liv. Der er ikke nogen af dem, der har kontakt til deres fædre. Så min far har selvfølgelig altid været sådan, eller siden de kom derover, været far. Det har jeg nok synes lidt var svært i starten. Også det, og så blev det jo min farmor og farfar, og også farmor og farfar. Det har jeg vendt mig til. Men sådan nogle små ting. Og så her for, kan jeg ikke huske, hvor mange år det er siden, men for nogle år siden, der valgte min far at adoptere min papmors fire børn. Og det i sig selv kan jeg godt forstå. Det, der bare gjorde rigtig ondt, det var, at vi fik ikke noget at vide om det, før de lavede et opslag inde på vores fælles Facebook-gruppe og sagde, at nu har jeg adopteret alle fire. Fordi det har hele tiden været lidt en snak, at han skulle adoptere den yngste, som kun var 2 år, da de kom derover. Men det var lidt mere den der, altså sådan, ikke et svigt, men sådan lidt en brudt tillid, hvis man kan sige det sådan, at vi ikke har fået noget at vide, eller bare sådan er blevet forberedt lidt på det. Fordi det er også, selvfølgelig selvom de stadig ville være der, ellers så påvirker det jo stadig vores liv. At nu, det tror jeg ikke sker. Men man ved jo ikke aldrig, hvis de også går fra hinanden og sådan, så det spiller bare lidt ind på sådan lidt en anden måde. Pludselig er du blevet ligestillet med en del af familien, som før havde en skæv dynamik. Jeg forestiller mig også, det er lidt svært. Adoption er lidt sådan en ting, som det skal man bare synes er smukt og nobelt og dejligt, og jeg forestiller mig også, det er svært at være hende, der ligesom rækker hånden op midt i det her, der er meningen, der skal være smukt, og man vil gerne være storsindet. Men så er der måske ikke så meget plads til, at man også kan sige, at selvfølgelig er du måske glad på deres vegne, men det gør også ondt på dig. Ja, altså det, sådan har jeg det faktisk rigtig tit i min familie. Jeg er nok altid lidt den der, der er sådan lidt, det har jeg det ikke så godt med, eller... Den der måske er lidt på tværs, hvis man kan sige det sådan. og jeg havde også min far med til psykolog en periode. Jeg gik til det, blandt andet med det her med, det er faktisk det, der fyldte allermest. Det her med min familie og skilsmisse og alt det her, hvor jeg også fortalte ham det. Og det gjorde også lidt ondt, fordi at jeg fortalte ham det her, jeg havde det rigtig svært med det. Det kunne han bare ikke lige se. Hvorfor? Din far havde det måske lidt mere sådan, den position, jeg fortalte om før, man kan have omkring dig, men det kan da kun gavne. Altså, han kan slet ikke se det fra din side. Han tænker måske lidt selvisk. Altså, hvordan kan det overhovedet være et issue for dig? Det er da bare the more the merrier. Ja, jeg tror også måske, fordi han tænker den der med, at de har jo hele tiden været her, de ville være her alligevel. Så jo, min far har et meget stort hjerte. Han tænker, de har måske ikke deres far. Så altså, hvad er problemet i det? Så han havde lidt svært ved sådan at sætte sig ind i, at det kunne være svært som barn. Eller ikke barn. Som menneske, som, ja, som datter i virkeligheden, ikke? Ja, selvfølgelig. Men ved du hvad, vi lukker os ned for det om 2 minutter. Så vi er good. De sidste par sætninger bliver altså lige med en strepsils i munden. Christine, du har haft lidt med halsen, det er også derfor, du hoster lidt. Men, men vi er faktisk også ved at være der. Nu har vi jo også genlevet din sorg. Jeg tænker også, det der har været ekstra sorgfuldt, har været, at en ting er, at det har gjort ondt, det der er sket. Men så også en dobbelt sorg i, at så ikke engang at blive anerkendt i sin sorg måske. Ja, jeg tror, det var det, der sådan... Der slog lidt hårdt, sådan lidt. Man må da fra et eller andet punkt kunne se, at det er svært. Også som, jeg var jo ene pige før, med 3 brødre. Og min papmor havde så 1 søn og 3 piger med. Så det har også været lidt sådan svært, og jeg tror måske det også... Der er måske nogen, der har følt sig en lille smule truet af det, fordi jeg er nok også lidt fars pige. Men ja, det er også derfor, det gør lidt ekstra ondt. Og han ikke sådan helt kan se det. Så det har gjort ondt og været svært igennem dit liv, ligesom at finde dig til rette i denne her kæmpe familie og finde din plads i den. Men hvis alt kommer til alt, Christine, og din tid virkelig var i morgen, med alt det, du har oplevet, med alt det, vi har gennemgået, vil du så være tilfreds? Ja, det vil jeg også, fordi altså, uanset hvad, er jeg glad for min familie, og jeg er glad for mit liv, og jeg er rigtig god til ikke sådan at dvæle på de der måske lidt trælse ting. Og sige, at jeg lever meget i nuet. Så det er ikke sådan, det er kun sådan en gang imellem, man måske lige kommer til at tænke tilbage på det, og når det var da ikke så rart. Men for alle de dårlige ting, er der jo 1000 ting. Gode ting, der opvejer. Og nogle af de en ting, og nogle af de 1000 ting, dem vil jeg prøve at koge ned nu, når jeg skriver din nekrolog, og så tales vi ved igen, når den er færdig. Yep. Nu skal vi finde ud af, jeg er ikke vant til MacBook. Ja, fedt. Ja, okay. Jeg, Christine, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Ærø, men voksede op i Jylland. Da jeg var barn, virkede det som et spændende eventyr i en af de bøger, jeg læste. Nu skulle vi til et nyt land og udforske og opdage. Som jeg blev ældre og begyndte at reflektere og gå til psykolog, gik det op for mig, at skilsmissen, der ledte til flytning, alligevel havde sat sig sine spor i mig. Min lille kernefamilie blev splittet til atomer, da mine forældre fandt nogen andre og flyttede fra hinanden og tog os med på slæb. Men det sværeste var ikke at skifte skole eller børnehave hele 4 gange. Det var at se mine forældre med nye partnere. Og selvom jeg nu følte mig velsignet af en ekstra større familie, måtte jeg også sluge, at det var en familie, jeg ikke havde bedt om. Og nogle gange kunne jeg godt savne den gang før, da det bare var os. Men heldigvis var jeg god til ikke at hænge mig for meget i fortiden. Sådan var jeg et sejt barn, der blev en sej voksen, der aldrig rigtig tog afvisninger personligt, når de andre børn sagde, at de ikke gad at lege. Jeg har altid været sikker i mig selv, Måske fordi skilsmissen pressede mig ud i selvstændighed. Sådan kunne jeg også se det gode i det dårlige. Det var nok ikke mig, Taylor Swift tænkte, da hun skrev teksten Darling, I'm a nightmare just like a daydream. Men sådan kunne jeg også, kunne jeg godt have det. Det skete tit, at folk undervurderede mig. Tænkte, at jeg var et nemt offer for drillerier, som i folkeskolen. Når jeg fik blikke og kommentar for at lege, når alle de andre var blevet for store og seje til det. Men jeg beviste over for dem på en mørk gang med naturteknik, at de havde fejlbedømt mig. Og da jeg endelig konfronterede de lede piger, så jeg mig aldrig tilbage. Husk mig for at være hende, der ligner en dagdrøm, men kan være et mareridt, når det var belejligt og retfærdigt. Jeg var god til at stå op for mig selv. Og jeg dagdrømte da også, og opførte mig også pænt størstedelen af tiden. Når det galt min passion og min store kærlighed til dyr, var alt arbejde kærlighedsarbejde. Så behøvede jeg ikke blive betalt til min praktik hos en dyrlæge. Det var nok at måtte trække medicin op og handle ind til frokost og elske det. Og den passion gjorde et indtryk på klinikken. Min sidste dag der så jeg kun solen og ikke isen, der lå på jorden. Da de fortalte mig, at de ville søge om lov til at få mig som elev. Så stor en forskel havde jeg gjort, og drømte om at gøre for den næste i rækken. Men jeg var stoltest af, når mit hårde arbejde betalte sig. That's the thing about rock bottom. You can only go up. Mit 0-2-0-2 i matematik var totalt rock bottom. Og det var ikke så nemt, som det lyder, at komme op derfra. Da alle de andre i klassen drak en øl i solen i mellemmodulerne, sad jeg indenfor hos en vejledninger og tappede matematik. Og en eftermiddag ved stjernevæggen var jeg helt på månen over mit nye 7-10. Mest af alt var jeg stolt af at kunne rykke det stemplet, jeg var blevet givet, som var en dårlig til matematik. Det skulle jeg nok selv bestemme. Min familie var dem, der kunne bringe mig mest sorg. Når man skulle høre om store livsbegivenheder gennem Facebook, eller lære at dele sin far med en anden. Men min familie var også dem, der kunne bringe mig mest lykke. Til en yndlingssang i en festhal på min storebrors gård, samlede vi os om dansen. For den har vi i hvert fald helt til fælles. Da min far og jeg mødtes på midten af dansegulvet, var jeg lykkelig. Og når alt kom til alt, var jeg glad og tilfreds. Lige meget, om vi i min familie elskede hinanden på trods eller på grund af, så elskede vi hinanden. Og det var det vigtigste. Og jeg elskede mine veninder og stranden på Ærø, og når rapsen var lige ved at springe ud. For det varsler forår. Og begyndelsen på det næste år. Det håbede jeg at se for mig ved min begyndelse på det næste. Det føles lidt sjovt. Der var i hvert fald nogle af tingene, der ramte rimelig meget plet. Hvad kunne du genkende bedst? Altså, den med min passion for dyr, den ramte rimelig spot on i hvert fald. Og min familie. Er der noget, du vil ændre? Hvis du fik muligheden for det, altså i nekrologen, noget der ikke er repræsentativt, eller noget du synes har fået for meget plads? Eller? Nej, altså jeg tror måske, altså der er sådan små ting, der måske sådan ikke passer helt, men sådan alt i alt, det er sådan næsten spot on i hvert fald. Altså, ja, og så kom Rumi hjem, hvis ja. Man kan høre det. Ja. Så hvis din hoste får det bedre af dig, og det virkelig er i morgen, det er tid, og det var det her, der stod tilbage, så vil du have det okay med det? Ja, det vil jeg. Men du trækker på det. Okay, jeg vil måske skrue en lille smule ned. Med det negative i min familie, fordi det synes jeg ikke, det er ikke noget, jeg sådan lægger helt vildt meget væk. I hvert fald ikke så meget, som jeg måske har gjort. Men ellers så synes jeg, det er ret meget mit liv. Det er ret meget dit liv, men man kunne ønske, at det var måske lidt mindre af det hårde i relation til familien, ikke? Ja. Mm. Men jeg tror også, det er fordi, jeg som person, altså, jeg ser måske lidt mere af sådan det positive i mit liv. Så det er ikke nødvendigvis, fordi at repræsentationen er forkert. Det handler måske også om, at det er en repræsentation, man helst ikke vil have, eller helst ikke vil fokusere på. Ja, det tror jeg. Jeg tror måske også, folk vil have det lidt bedre med at sådan høre alt det, sådan, det gode og det fede i mit liv, og om hvem jeg var. Det har vi lært i dag, Christine. Tusind tak for at invitere os med ind i de her øjeblikke af dit liv, og lad mig skrive din nekrolog. Heldigvis så 7-9-13, det er bare noget, vi leger. Men tak alligevel. Ja, jeg siger også mange tak. Så. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.